Wahyu pasal he ana kresinem ke. Neke dududu ke kolnye. Tau de itu ahula sogue ke yara ke kiminti desi kre. Ho die ilas merke kahake. Makte yuk tomol utel tel ke it mola naksyalik. Neke biatik josula sogue se ike kralake. Makti anukti nyaso de it desi kre mak biohe. Mbia. Ode itu itne mhyo dihula sogue ke yara maminti tau de it miku mak desi kre ilas merke kahake. Lema den je nyaso maminti lul gue hyo ditawi ku make kisi ke ilas merke kahake. Desi ke bonyo ni susat nekre ke nairi remok sunuk sialik. Neke ke nairi ahe almahat desi ke wasi nyatos ke kiminti so utare. Ta lema mo kiminti si matare ne. Ode ke nairi ah masakit ilo de mauti he almahat desi ke waltan ke dakun ne. Makte yo nyaso matoha nyaso mamuna ke. Neke nyaso enaruke yo ditawi ku make kisike itasike kahake. Desike otasi desike mermer kola mama tire lara tare tiki hon busune. Mak hyurmia he almamur hititasike krala desike ermat miumu. Makte yo hula sogwa si nyaso matoha nyaso deru mamuna ke. Neke nyaso ina tel gue hyo ditawa iku make kisike isahare o dewe rakmata nare. Desike osaho wer desikre mune kihihi ma kola larke. Desike bonyok tomol hula sogue asi nyaso mahare tawe rotasi o desaho wer rakmata nekre mumu mati anuk debiohe o ebuk hula sowo. Senweke oine mumin. Ode mumin gyal agyos ke hie ikede. Ode oine nyel nyel yao. Mana muna uke ilas merke kahane mlaje. Kali oine lema mukea. Ode lema museak mat. Kali irmi hat nekre sir nera tabahun wirmia tohak tio nekre. Ode tabahun wirmia net hula sogwa sinya nuare dakun. Ema din jema la sir maren ular ke. Tela mola tisir desi kemlai. Odek tomulu tel tel keit mak biatik jos la trae heal tike. Mak tianuk dek biohe. Ebu kula sowa mahare talan lahuko. Mu kuntun ne kemlai. Kali lema mukea. Ode lema museak mat. Mak teyo hula sobiwa si nyaso matoha nyaso detel mamuna desi kre. Neke nyaso enat ke hyo ditawi kumake kisike ti segue. Desike bonyo segue ranranan ke manasak sialik. Mairire iblu tareki busu. Ode juat irire iblu tareki busu des. Desike bonyo ir desikre ergeyer mar susnur sobahula sogue. Ti ihare tamasun gue mati kidan hasirne. Ode biar makol jes. Keskede lema irgei tatunik tot nyuya biatia tare baelik. Ode lemar bumara la nor le ruhur la sogue ani kedakun. Den jehu la sogue asin nyaso mato hanya so enat ke. Neke nyaso enasim ke hyo ditawi kumake kisike tihe al mahat mabetik mamuna desike. Wen itak ultima iharetane. Desike bonyo keler koke kihate tawen kabe takabe iti iria raoma rato hahyal mahat desiwasi haretare neke ben ramintiare. Ode rakukut miat kalir goma nak sun sunuke. Ode ersus nur sobahula sogwe huruk tiwen serai raske kalir goma ntena tare tiki sunuk sialikne. Ode biar makol jesh. Keski de le mair geta biu mati unik tot nyoya biacat desi kreba dakun. Makte bo nyo hula sogi wasi nyaso mato hanya soe nasim ke. Neke nyaso nem ke hyo ditawi kumake kisike isahlan efrat ke. Desi ke bo nyo sah desi ke bak bak elik. Maraja manus timurare rorwait sulatare bisa ma relaku terus timur ke marbai harat ke. Kali sah desi ke bak bak de. Ode katus nges kwa umahat kwe na tel muaro lane en musluk-luk utare. Ma ita biatik toha sorialas ke hahake. Ode ita bia tikto ha heal mahat ma bia tikto ha ta si kekra la kene ha hake. Ode ida ke bia tikto ha heal mahat ma bia tikto ha lasmir kekra la kene ha hake. Ode heal mahat ma bia tikto ha lasmir kekra la des. Ikak met ma ya la tenan ke ko lahir miane chula sogi wasinya no kene. Ode nges kuwa ode tel mahat desi kre ralak tela masal sialik iare. Oder bati rait raja mahare tati nus kek temne mumu. Marawa huksir. Marma maram diriat ror hula sogwe. Inam diriat desi kek diti. Isewa hula so mahare talan lahuk ke. Itu nikma anayu kuntun tike. Nemade Yesus ke tianuk debio he. Tiomolu. Anaku mane nekek muakula manamit ke. Lema de ras ketiria i jaga bain-bain sewa ku make, neke giaki-giaki ne yala nam ku buarebo. Ode ras ketiria ma jaga wasi rabitare ma lema kiranye, ma kol nye bia de miamo lema miai, kali lema imle. Lema dengges kuau detel mahat desikre, rawahuk raja desikremu mutiwen keit, maram diriar ror hula sogwe. Wen desike titel Ibrani keo kania Harmagedon. Makte yo hula sogwa sinya so manusilia gue, nekenya sowit kue yo ditawi kumake kisike ilait ke. Desike bonyo tel-tel keit mak bietik jos kader mahare tamaminti hula sogwe seike. Ma tel-tel neke giatela mak tianuk dek biohe, nam nekremu munek teimane. Den je giwatnya so deit desike iho ditawi kumake kisike ilait kebonyo. Kitiko ktiar bakan ne lemakim reselik de kisar sauribo. Ode lur wagi ek sunuk sialik. Magiala gioske hei kema hula so gue inal irgeti las merke kahane. Desike olen laki ka lur wai maul nyelik. De lur wai idane miesana sunuk sialik. Ode kisar sialik ibo. Mak yurmya nuslan babel ke kiheitik biayin atel. Ode nusoh nuribun mamintilas merke kahane kelilmya kiskui kiskia jakun. Nam nekremu nek syusohe. Hula sogele mayim luak tel atiat irmya minti nuslan babel ke ralanare. Kol jesike mane iala tawa kibenti ke yera desh. Makiboti kena nuslan babel ke desh. Giwat lurwai desike kidi tibonyo, nusak hatu maminti tasike kahane mumunek liodur, malemat mata kitelik, mati gial huar maminti lasmerke kahane mumune keler suyara mama isdakun, malemakiminde. Ode us eskela naksyalik, neke wasimde dan ke anagiai tatiail ke heanat, mak dia gioslait ke mak dian irgeti lasmerke kahane. Emaden je ir desikre ersus norso bahula sogwe, kalimasun us eslan desike ksunuk syalik.